Şimdi Ahmet Şık var, gazeteci. Bu olaylar sırasında yaralanmıştı başından da. Ahmet Şık'la durumu, bugün de içinde olduğu durumu bir konuşalım istedik. Merhaba Ahmet. Geçmiş olsun. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar herkese. İyi dinleyicilere de selam. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyoruz biz de. Nasıldı durum? Ben tabii dün sinirimden kahrolarak hastanede geçirdim bütün geceyi. Böyle bir şeye tanıklık etmek çok önemliydi aslında. Ben hastane penceresinden izlemek zorunda kaldım. Bu benim için talihsizlik elbet. Şimdi dayanamadım ve çıktım sokağa. Ama çok açık söyleyeyim, biraz burukluk var içimde. Çok ciddi bir kazanım elde edildiğini düşünüyorum. Ancak alandaki kitlenin herhangi bir amacı kalmadığına tanık olmak biraz kötü. Yani şu nedenle söylüyorum bunu. Biraz politik argümanlardan sıyrılmış bir kitle var. Ve bu beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Bir amaçsızlık durumu bir vandallığa yol açar mı diye bir tedirginliğim var açıkçası. Çünkü Taksim Gezi Parkı'nda bir polis aracı tarif ediliyordu. Ben tabii o öfkeyi çok iyi anlıyorum. Günlerdir insanlar gaz bombasıyla ve şiddetle karşı karşıyalar. Ama bir şekilde de bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Evet. Polis arabası yakmaktan vazgeçildi ama polislerin kullandığı kulübeler falan tarif edilip yakıldı. Yani ben, eğer dinleyen varsa uyarıyorum burası. O park bize ait ve bir parktan yola çıkarak bir takım demokratik ve hak talepli argümanlarla yola çıktı. Herkesin bunu hatırlamasını istiyorum. Lütfen bu vandallıktan uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bütün günlerdir bu görüntüleri, bu ve bence bir devrim provasına tanıklık etmekten kaçınan Türkiye medyası maalesef ki oradaki görüntüleri yayınlayarak işi mecrasından saptıracak. Buna çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Açıkçası biraz endişeliyim. Yani Taksim platformundan dinleyen varsa çağrımdır. Yani oraya bir konuşma kürsüsü gibi bir şey ayarlanarak kitleleri sakinleştiren ve bu işin kazanımını elde ettiğimizi belirten bir takım konuşmalar yaparak dağılmayı sağlamaları gerekiyor. Çünkü bu kitlenin nasıl dağılacağını ben bilmiyorum açıkçası. Bu önemli bir kazanımdır. Evet, sonuna kadar kutlamamız gerekiyor. Çok çok önemlidir. Yıllardır süregiden bir baskı rejiminin korku eşiğini aşmanın çok önemli bir göstergesi. Bu insanlar bunu kanıtladı. Hepsine teşekkür ediyorum ben. Ama lütfen dikkat diyorum yani. Bu benim için çok önemli çünkü. Evet, Ahmet çok yerinde olduğunu söyleyelim. Bu, biz de Mahir Ilgaz'la burada ve Can Tombil'le biraz önce benzeri uyarıları da Hayko Bağdat'la da konuşurken, evet, onun endişelerine katılarak, onun anlattıklarından daha doğrusu endişeye kapılarak aynı tarzda uyarılar yapma ihtiyacını hissetmiştik senin dediğin gibi. Fakat belki de şeyi de orada platformda da çalışan arkadaşlarımızı tanıyoruz. Taksim platformunda ve başka şemsiye örgütlerde, onlara da böyle bir uyarıda bulunmaları çok yerinde olur. Bunu hemen, evet, ama şöyle bir sıkıntı var. Yani o platformdaki arkadaşlarımızın bir politik dili var, bir politik aidiyeti var ve maalesef meydanda kitlenin farklı politik aidiyetleri ya da ciddi bir şekilde apolitik bir kitleyle karşı karşıya olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Onların anlayacağı bir dille gayet makul, nabzı da tutarak çok doğru şeyler söyleyerek bu kitlenin sakince dağılmasını sağlamak bu işi taçlandıracak diye düşünüyorum. Ve gerçekten rica ediyorum, bu yayını dinleyen kim varsa o kitleye hakimiyet kurabilecek, yapabileceğimiz en iyi iş bundan sonra bu. Çok önemli. Çok... Bu bir kazanımdır. Herkes bunu sonuna kadar tutacak ve hakkıdır. Bu hükümette ayağını denk almasını bilecek bundan sonra. Ben buna inanıyorum. Çünkü bu basit bir şey değildi. Bu gerçekten bir sonun başlangıcını gösterdi. Bu korku eşiğini kırdı. Artık yeter. Bunu insanlar söyledi. Çok da güzel ifade ettiler. Evet, çatıştılar. Çok haklı nedenleri vardı. O öfkeyi çok iyi anlıyorum. Ama lütfen diyorum. Yani başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten rica ediyorum yani arkadaşlarımızdan. Bunu sadece kutlayalım. Bu kadar. Evet, çok haklısın. Ondan sonra da zaten Gezi Parkı'nda şenlik havası halinde belki de bütün bir bahar ve yaz boyunca da devam edebilir. Buna hiçbir engel yok zaten. Elbette. Yani bu baskıyı, polis terörünü, şiddeti, gaz bombası terörünü, bunların hepsini sona erdirecek bir 5 gün yaşadı İstanbul üzerinden Türkiye. Bunu her biçimde bütün halkımıza anlatmak gerekiyor. Buna buradaki insanlarla bir aidiyet bağı bulunmayanları da katarak söylüyorum. O insanlar da demokrasinin ne olduğunu ve mücadele verilerek kazandığını görmüş oldu böylece. Olurlar belki oy verdikleri iktidarı demokrasiye yakın tutmaya çalışırlar. Aynen. Evet. Çok, çok haklısın. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar herkese. Bunu iletmeye çalışacağız. Tekrar geçmiş olsun. Hoşçakalın. Evet, gazeteci Ahmet Şık'la gayet... Çok güzel konuştu. Evet. Yani mükemmel bir uyarı yaptı. Bizim de içimizde bu kadar net ifade etmeyi başaramamıştık. Yok, beceremedik. Biz becerememiştik. Biz o Ahmet bunu başardı. Ve biz de bunu iletmeliyiz. Yani hem buradan Ahmet Şık aracılığıyla ilettik. Ayrıca da bütün içimizdeki bağlantıları da kullanarak iletmeliyiz. Taksim platformundan da bir basın açıklaması gelmişti. Yani gösteri ve yürüyüş yapmak anayasal ve demokratik bir haktır. Parkı, yeşili ve ağaçları korumak isteyenlere şiddet uygulamak suçtur diye başlayan ve yönetimin Taksim'deki ağaçlara zarar vermeyeceğinin sözünü vermesini istiyoruz. Taksim'e yapılacak inşaattan vazgeçilmesini ve kentin merkezindeki en büyük yeşil alanın mevcut ağaçlara zarar verilmeden genişletilmesini ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla daha iyi korunmasını talep ediyoruz. Bu gerçekler doğrultusunda halkın demokratik ve toplumsal tepkisini dile getirmesine desteğimiz devam edecektir. Taksim hepimizin diyorlar Taksim platformundan. Bu da çok önemli. Yönetimin görüşmek yerine şiddeti, kaba kuvveti tercih etmesi de kabul edilemez diyorlar. Aynen bunun devamında da Ahmet Şık'ın biraz önce çok şık bir şekilde ifade ettiği gibi... Bu 5 günde çok şey değişti Türkiye'de. Yani gerçekten bir farklı seviyede bir demokrasi uygulamasına doğru bir yolun eşiği aşılmıştır diyebiliriz. Ama buna uygun şekilde hareket edecek ve şenlikli hükümeti de her türlü demokrasinin sınırını aşmaktan alıkoyacak bir denetim mekanizmasını getirecek bir şeye doğru gidiliyor. Onun için de her türlü şiddetten, provokatif ve eylemden kuvvetle kaçınılması gerektiğini bir kez daha her duyuyorum. Zaman yani şunu da söylemek lazım. Eylemin içinde de her ne kadar insanlar haksızlığa uğrasalar da şiddet hiçbir zaman çözüm değil. Çünkü çoğu zaman kullandığınız silahtan daha büyüğüyle karşılaşıyorsunuz. Bu bir. Bir ikincisi o şiddet uygulayarak zaten içselleştiriyorsunuz. Siz de artık aynen, maalesef öyle. Farklı bir yere gidemez oluyorsunuz. Bugüne kadar çok güzel geldi bu hareket. Bundan sonra da aynen aynı güzellikle sona ersin. İnsanlar dağılsın. Kazanımlarının bilincinde olsunlar ve o kazanımları korumak için çalışsınlar artık. Evet ve bu sınırsız bir şenlik havası içinde, hava da güzel ve bir süre daha gidecek sıcaklar başlayana kadar ve bu enerjiyi başka gösterilere de akıtmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Evet, şimdi bir ara verelim. Ara vermeden önce ufak bir duyurudan bahsedelim. Gözaltına alınanlar var. Bunları unutmayalım. İstanbul'da 138 kişi en son gelen bilgilere göre. İzmir'de 90, Antalya'da 24 ve İzmit'te sabaha karşı meydana gelen olaylarda 50 kişi gözaltına alınmış. Ve Antalya'da eylemcilerle polisin müdahalesi yüzünden 24 kişi gözaltına alınmış. Ama şu anda durum sakin. Özellikle İstanbul'da insanlar Gezi Parkı'na girmiş durumdalar ve Taksim Meydanı'nda da yüz binlerce kişi olduğu söyleniyor. Hatta Hayko Bağdat'ın tahminiyle 1 milyon.